makasi obosana mikolo toka bwana eleki mingi libala ya kosongela makambo tukusambo sala makasi obosana souvenir wana na motema libala ya kosongela makambo kama sala makasi obosana mikolo toka bwana eleki mingi libala ya kosongela makambo tukusambo sala makasi obosana souvenir wana na motema libala ya kosongela makambo kama bolingo ya kosongela toko ya kokundola baseko ebombana mbala mosusu okokutanga na voisin tokanga na kalopango na kolinga te atrompe yo surtout na kati ya ndako na yo barelatio nazwa nsima na yo est okosiporte yango mikolo tokabwana eleki mingi nga na nsina bosana yo nayebaka lisusu kutu te soki tovandaka libala bosalanga papa e bolingo mpasi monyokoli eleki kanisaki tokokaki kovanda lokola kati na solo bavanda sambelaka makasi mokolo mosusu nzamba kotindela yo moninga mosusu bokoki mpe kovanda lokola kati na solo bavanda fote pe ya ngai teo bangonga mosusu vandaka mpe okaisaka okomipesa liano na mituna na yo moko motema sesusi na yo moko mwasi nde mwana ndeke kofi na ye makasi te noki ya kokufa kopesa ye liberte te noki ya kopumbwa lokola avia ya sibesai olingo ya kozongela ekoluka ntango mosusu moto akufa ye kokabwana tokabwana nga na yo nga nakoma na nga bwange ekobonga te nsima na yo nga nasi nabebisa bikila banda mokolo po yatanga nakoma na nga molaso bosalanga papa ye bolingo mpasi monyokoli eleki nakanisaki tokokaki kovanda lokola kati na solo bavanda melaka makasi mokolo mosusu nzamba kotindela yo moninga mosusu bokoki mpe kovanda lokola kati na solo bavanda fote pe ya ngai teo bangonga mosusu vandaka mpe okanisaka okomipesa biano na mituna na yo moko motema sesusi na yo moko sinde mwana ndeke kofi na ye makasi te noki ya kokufa kopesa ye liberte te noki ya kokumwa lokola avia ya sibesai bosalanga papa ye bolingo mpasi monyokoli eleki nakanisaki tokokaki kovanda lokola kati na solo bavanda melaka makasi mokolo mosusu nzamba kotindela yo moninga mosusu bakoki mpe kovanda lokola kati na solo bavanda fote pe ya ngai teo bangonga mosusu vandaka mpe okaisaka okomipesa yano na mituna na yo moko motema sesusi na yo moko sinde mwana ndeke kofi na ye makasi te noki ya kokufa kopesa ye liberte te noki ya kokumwa lokola avia ya sibesai ma cassité no qui a beaucoup fa Pesa y liberté te a poco moi Tonto solo él Naliwala Libala ya bosembo